نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. تیرہ پارے کا رکوع نمبر 18 ہے، جو آیت نمبر 35 سے 41 سورۃ ابراہیم. پارا نمبر 13، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 35-41 سورۃ ابراہیم. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيم نے رَبِّ اجْعَلْ اے میرے رب بنا دے هَذَا الْبَلَدَ اس شہر کو آمِنًا امن والا وَاجْنُبْنِي اور بچا لے مجھ کو وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو ان نعبدا اس بات سے کہ ہم عبادت کریں الاسنام بتوں کی ربی اے میرے رب انہن بے شک انہوں نے اتلولنا گمراہ کر دیا کثیرم بہت سوں کو من الناس لوگوں میں سے فمن تبعنی تو جو کوئی پیروی کرے میری فإنہو تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے ومن عصانی اور جو نافرمانی کرے میری فإنکا تو بے شک تو غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. ربنا اے ہمارے رب انی اسکنتو بے شک میں نے بسایا من ذریتی اپنی اولاد میں سے بوادن ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع بغیر کھیتی والی یعنی بنجر عند بیتک المحرم تیرے گھر کے پاس حرمت والے ربنا اے ہمارے رب لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ قائم کریں نماز کو فجعل پس کر دے افئدتم دلوں کو من الناس لوگوں کے تہوی الیہم مائل ہوں ان کی طرف ورزقہم اور رزق دے ان کو من الثمرات پھلوں میں سے لعلهم يشكرون تاکہ وہ شکر ادا کریں ربنا اے ہمارے رب انك بے شک تو تعلم جانتا ہے ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں وَمَا نُعْلِنْ اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا يَخْفَى اور نہیں چھپی ہوئی عَلَى اللَّهِ اللہ پر مِنْ شَيْءٍ کوئی چیز فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا فِي السَّمَائِ اور نہ آسمان میں الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے الذی وہ ذات جس نے وہب عطا کیا لي مجھ کو علل کی بری بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اسماعیل و اسحاق اور اسحاق ان ربی بے شک میرا رب لسمیع الدعا البتہ سننے والا ہے دعا رب جعلنی اے میرے رب بنا مجھ کو مقیم الصلاتی نماز قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے ربنا اے ہمارے رب وتقبل اور تو قبول کر لے دعائی میری دعا. ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو ولی والدیہ اور میرے والدین کو ولی المؤمنین اور مومنوں کو یوم جس دن یقوم الحساب قائم ہو حساب. بس جی.